waagi hore waxaan maqlay arki jirnay wiilal bastoolada wata oo inta qof toogta oo carara. Hadda waxaa timid midda lagu dilay xildhibaan Saado iyo Cabdulaahi Yabarow yacay oo la socday, waa weeyaan hub waaweyn oo culus oo daba jeexiyo iyo dad organized ah, dad organized ah oo habaysan oo kusoo talagalay oo ka falgalaya qalbigii magaalada Muqdisho. Wadadii kaliya oo la oranayo wadadaas ayay dowladda ay mataqaanaa xafiday oo ugu muhiimsanayd ah. Marka waxyaalaha anaga hadda nagu soo kordhay cabsidaahi waxaa weeye qaabkii hore wax loo dili jirayna waa isbedelay, dadkii wax dili jirayna way isbedeleen. Dhinaca hay-adaha amnigana iyo shaqadeeda aan isku toosnayn hay-adaha ammaanka oo dhaliilayna runtii, taasoo meesha maanta lagu dilay Saado Cali waa qalbigii Muqdisho, waa Makaal Mukarama. Dhowr tilaabo ayay u jireen askarta meesha wadooyinka taraafikada iyo kuwa kale boolis abo. Runtii organize ma ahayn dadka, ma dhiifoono mana digtoono, arrimahana waa arrimo soo noqnoqday, dadkii arrimo loo diyaarsan yahay uma ekay. Marka anagu waan dhaliilaynaa kolay hay-adaha amniga, inkastoo ay magaalada Muqdisho ay waxdad yow badan oo dadka dilo ay jiraan oo noocyo badan leh. Marka arrintaas waxaan leenahay dhaliil way jirtaa, laakiin magaalada Muqdisho ayaa riskigaas. Anaga ka baarlamaan ahaan iyo ka xildhibaan ahaan baa runtii dareenkeena waa dareen runtii qashuuc ku jiro, oo runtii aan dareemayno in maaragtay faraha kasii baxayo amnigii guud ahaan maaragtay xaasimada kalibaal qarannada ha maalmoodaba ay dhimanayaan. Runtii arrintaas iyada waa arrin qof kasta uu dareemi karayo, nin adigu ama qof dumar ah oo xildhibaan kula ahaa oo la dilay. Runtii markaad maqasho ama markiiba aad xaaladda inay kusoo gaarto sida maaragtay qof kasta uu dareemi lahaa, waana anagana u dareemaynaa. Marka waa arrin si toos ah u taabanaysa qof kasta oo xildhibaan ah. Waxaan runtii rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo gudiyada baarlamaanka ee dhinaca amniga iyo arrimaha gudaha iyo difaaca, intaba waa shireen qorshe arrimahan ka diyaariyeen baarlamaanka iyo gudiga joogtadana ay maaragtay meelmariyeen. Gudoonkana uu waafaqay loona gudbiyay xukuumadda. Arrintaas iyada xukuumadda ayaa looga fadhiyey, ilaa iyo haddana xukuumadda maysan meelmarin. Arrintaas iyada marka waxaa weeye eedeeda waxaa qaadanaya xukuumadda ayaa qaadanaya. Xildhibaanada haddii arrimaha hadda socda ay sii socdaan, waxaan filayaa waxay qaadan doonaan maxaan ku raadaa qaraar baarlamaani ah, go-aanno ayaana ka soo bi